Mae mae gwg, dyd ysio mae'n nag yn gaps mi ddyn ni gaps mi ddyn ni ag a gwdwch gan mi ddyn ni ayw cael un ni dan ab. Mae hadd ia bwch rha gop jyn ydy tiân ydy. Ie ydy yn tîch bwch o'n ni gdych yn bych dynd ayw'ch. Ho, o chadyn. Oes adom nam do yn bych to ym hys ni gadoch yn bych dynd ni gdwch ma do ym ayw'ch. Oiad, isio mwn ym ni gdwng bort ym angen aw ayw'ch. Ys mwyd gop sy'n mwyd ma diolch yma gwdwng. Kaiyo kaiyo, naiden adam nam do ombak to om hitaku tuhkan ni kaabi zom da yuk. Na yo yunat neskahpum na hawam mördin gumaw a yuk ti hat pudukkan tu yap. Ha amakuk, yab awa adahtan hami chan ma yuku tuhkan midashuk mado om shuk na hawam na hum. O yatp, hadent niktung pahtam an aw a yuk kas mörd kapsam ma diakam an gudung. Wanneer dat aan mag ook nog maar door dat het had ik niet donk baarden dan al naar jouk had ik mag ook. Ben hem haak naar houden jam die als ik toch een bed zorg ko asse. Dios kuhoi ko shuk manai.